نزول کې پد سورته جن دي او سورې فاتر پسې راوړو مناسبت دا یو چلته کې عقلي دلیل ډیر بیان شو فاتر کې دلته باندې نقلي ذکر کوي صاحب یاسین نا خوانو انبیاءو نا دویم داو چمخ کی دعوت ذکر شو مسئلہ ثابت شو سورہ فاتر کی فدلیلون سرا او ترد شرک فی الدعا سرا چین تدعوم لا اسمعو دعاکم ولو سمعو مستجابو لکم سورہ یاسین کی تبلیغ طریقی بیان تبلیغ د پاره چې کوم شرط ته طریقه دا غو بیان دي او دریم دا او چلته ویلو قیامت کې ودی وي چې الله مونږه او باسا جهنم نه چې مونږ نه کامل وکړو سنتیس کې ویلو سورې یاسین کې وایي 31 کې وایي چکم اهلکنا من قبل من القرون انهم الیم لا یرجعون یعنی شو واپس کیږي بیا چې ته واپس کیږي سلورم دا چلته نه به شفاعت قهری کی ویلو چلا تزرو حضرتو ازرا اخرى یو نفس د بل بوج نشو لري پل بوج بوڑی سورة یاسین کی بداغی معناو کی تئیس کے پاغا بیان صاحب یاسین کی چلا تغنیان نی شفاعت وم شین ولا ینقذون اگو ایتدی شفاعت مالا سفیدہ نرا کئی انزم داو چل تیویلو علم آد الیکم شپیتم آیات کی یا بنی آدم اللہ تعبدو شیطان ما تنویلی سورہ فاتر کی ویلو ان شیطان لکم عدوون فاتخذو عدوان شپگم آیات کی ویلو سورة یاسین کی بہوئی سل شپیتم کے چلم آد الیکم یا بنی آدم پگم داو چی سورة فاتر کی ہوئی ما یعمر من معمر یول سمیات کی یاسین کی بہوئی اتش پیت کی فمن نعمرون نکزو بالغلق چو عمر ولا ډیر کوم خداغنه بل څه جوړ شي ډیر عمر تساجد اوم داو چې سورې فاتر کی وی چې نما یخ سلام من عباد العلماء اتشتم کې سورة یاسین کی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب تغا خلق استاد نصیت نبورا پیدا چیغید اللہ نیاری او تم داو چلتے مویلو واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفت یولسم کی فاتر کے چلتے دخور نپیدا کرے سورة یاسین پاخر کی وہی 77 کی علم ير الانسان وانا خلقناو من نطفت پیداو وخصیم مبین التفاتر کی اصل ابتدا ذکر کری وعدل تیز نسل بیان کو پسی نحم داو چی باتور کی ویلی من کانا یرید العزتا لسم آیات کی کسوک عزت وار فللہ العزت جمیعا سورة یاسین کی وی واتخذو من دون اللہ آلیہتا تعلهم ينصرون دید اخبرو آلیہونا عزت وار ان مددتو کیو الاسم داو چل تیویلو لا تذهب نفسك عليهم حسرات اتم آیات کی چه پیغمبر تدی پوجی باندزان حلاکو ما سورة یاسین کی بہت تسلی کی ہوئی چیتر کی ولا یحزنک قولهم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون دا سورت دعوة دا نفی شفاعت قهری چپ 23 آیات کی ذکر کرلی دا صاحب یاسین پا بیان کی اتخذ من دونی آلیہتا ان یردن الرحمن بذر نفی شفاعت قهری حدیث را اثبات توحید کی سورت یاسین کی ادری بابو اول باب داولنا 31 پوری تیم باب بیا د 31 نا 73 پوری او دریم باب دا غینا تر اخرا بلا سید چی دی اول باب کی چی 31 آیاتونه دی صداقت رسول صداقت قرآن بیاور پسی تخویفی دنیاوی مختصر بیاور پسی نقلی دلیل دا پخانو انبیاؤنا او دا صاحب یاسیننا پدی دعوی باندی ذکر گئی بیاغ دویم باب چی شوروشی 31 ناغی کی زواجر دی او دلائل دی عقلی دلائل پر اثبات تا قیامت او پنا پر شفاعت قہری اور سرا مومنان دبانا خصوصی بشارت ناس حاو الجنت اليوم فی شغل فاکهون او دا احوال دا قیامت پا ذکر کئی زیاد ہے دی عبدالیم باب دے کتر نا تر اخرق پوری اگی کم عقلی دلائل با ذکر کئی عورت بای پونش ریکینو باندی داگی دا آل اعید او پیغمبر لتسلی ولا یحزن کا قولون بیا دلیل عقلی د انسان د نفس نه بیا د لایل او اخریه او توحید باندې ختمی سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء حضرت یاسین ممتاز دی پرد شفاعت قهر سره او په واقعه صاحب یاسین باغی دلیلونو عقلیو سر چاوی کے اس بات قیامت کی و آیت اللہم و آیت اللہم درید لبی آوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہ کوئی گی پاسل مطلب ددی والقرآن الحکیم نبی علیہ السلام ایلو انس رضی اللہ عنہ پر روایت سرا چن لکل شین قلبا وقلب القرآن یاسین ارشد اللہ ذلو پیدا کرے ادھا قرآن ذلو سورت یاسین دے بی ابن عباس وی رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوددتو انہا فی قلب کل انسان من امتی فی زمان دا دیر ارمان دے چی دا سورت یاسین فی زمان دا ہر امتی پزلکی وے پسینکی وے ابن کثیر وی قلب القرآن یو طویل دعا دے قرآن دا حکمت کتاب دا علم کتاب او دا عبرت کتاب فدی گوا دے ستا پس صداقت باندی انکا لمن المرسلین چی بے شکی تخام خواد آغی لیگل شو پیغمبراننا علا صراط مستقیم چی لیگل شوی دی پیو سہی سیدہ لار باندی چی اغا توحید دے دا اللہ تنزیل العزیز الرحیم صداقت کتاب تنزیل العزیز الرحیم نازل دل دے قرآن دا غزات ندی چی زبردست دے و سرد دینا مہربان دزان ننے جوڑ شوئے نازل شوئے دے تنزیل دے او حکمت یداد لتنذر قوم ما انذر آباؤم چو یره تو داسی او قوم عرب چنو یرو لشوی مشران دو دی فهم غابلون ناغی نا خبر دی کن او نا خبر لکو خبر ورکول پکاری کن نو توم رولی گلی قرآن منازل کن چدا خلق خبر شو دو خبر مقصد بیان شو تصدیق دا قرآن او تصدیق دا رسول نو زراجر دی پیانات دا قرآن سر کتاب را گئے قرآن را گئے او دی انکارو کن اللہ امام لفضلون و مہر لگو کن خبر لقد حق القول على اکثرهم یقیناً ثابت شوی دے قول دا عذاب اکثر خلق باندې فهم لا يؤمنون ديمان رولي اول خبر لانا چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وبصرهم ديمان رولي ورپسې تعبیر کوي یا د دې دا مهر نه چذلونه ولا بنکړي دي داغه لپاره تمثيلات مثالونه بیانې یو مطلب پکې دا دی چې الله دې محروم کړی دي د قران نه او د ایمان نه د خپل قهر او غضب په جوان دي دا مثالونه وګوره ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا مونگا اچولی دیدی پسیٹنو کی زنزیرونا فہی ایلال ازقانی فهم مقمحون اگا زنزیرونا دم رپلن دی چگر آرسی دلی دی زنو تا نو دی پاگی که ایغ نیغ دیم چن سرو چطولشی اونا کتکولشی دا مطلب ہدایت و تنشی حاصلے دی اداغی مہر نے تعبیر پا دی سرا و کپا اغلال سرا دا یو تعبیر دویم وجعلنا من بین ایدیهم سدن ومن خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون اللہ مونگ پیدا کری دی دا دی مخیتا یو دیوال او دا دی شاتا یو دیوال نپس ما پٹ کری دی فاوشینا دی زکس نوینی حق نوینی ما تینا دیوالو نا چا پیر کری دو پل قهر او غضب و دا دوالا تمثیل شخا لکه او بندتا مریتا دا ستاو قواچه چاگا بیا نسوینی نسو او دیوالو نا تینا چا پیر رکی نا بنشی کنه دا الله رب العزت دا خپل قهر او غضب چې دی ما محروم کړی دی ایمان نه نو دی مثال له دویم مطلب پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت ته چې هغه له تسلی ورکی تسلی چې دې تا ته نقصان نشي رسول ولی یقینا ما چولې دي د دې په سټونو کې زنجیرونه هغه ترزن پور را رسیدلې چې دا دې پاره کې مقمحون دي او ما پیدا کړې دي مخکې ته دین دیوال او شاته دیوال نو را باندې کړې مې دي نو دې سنوي ني تانوي ني نبی علیہ السلام با اکثر چه تا پریشان زیبو او دا دی کافران نبا خطروا ندایاتو نبیوی ناغی بنلی دو قوید اللہ کی ناس تو اخپل تندار ایرالا ام جمیل ابو لہب خضا او گٹا و سروا ابو بکر ناستو ناغی لیدو نبی علیہ السلام ناستو ناغی نلیدو نا ابو بکر نے تپوسکو چی آمر کرے سشو منگ پسی شعر ویلے دی نبس آوا پس لارا نبی علیہ السلام نلیدو دا مطلب د آیاتونو کې ښا اوسم چې حق پرستی صحیح خلقی او غي دشمن په لاس کې راګیر شيو د تیختراو نه او دا آیاتونه وي وجعلنا من بین ایدیهم سددا ومن خلفهم سددا فاشینام فهم لا یبصرون وی اللہ وی دشمن نا پناہ کی اب اخواک ناس تی ادھے و چاپی را گردی را گردی چی را پس پینا ڈا گرانا سوڑے رکش چی پس مکن نووتا کسی چلوش وینی وینا دا دے حفاظت وعدہ کردی دار دا خواد دا خود ومت لبو نشو دنیا کد مہر خبر و نم پا دنیا کی دا او کدا اللہ دا حفاظت خبر او دا خپلو بندیان هم په دنیا کې دا ادری ما خبر دا قیامت عذاب یاد چیزا با دیلہ پا قیامت کی زنزیرو نوا چوم فیل الازقان فا هم مقمحون او زبا دینا دیوالن دا جہنم چاپیر کم رابن بے کما دیو سوینی نا پسواؤن علیم برابر دا پتی باندی اعنذرتهم کتا اویر دیلر پیغمبر پاک ام لم تنذرهم او کنیر دیلر لا یؤمنون دیمان نروڑی مطلب داری چه تخو با پل دعوت چلے تب پل تبلیغ نپری دی خواست خبر میکلی چې دې په حق کې ما پیسې لکړې چې دې به ایمان نه راوړې ځکه پیغمبر دې سرکار نشتا چیرې کې چې دې ایمان راوړې خو بیان وته کومه اګه نه راوړې نو نه کومه نه کني بیا به نه کو کنه هغه تعالی رب العزت وي چې کا بیان کوي او کنه کې دې ایمان نه راوړې هغه خو لګلې شوې دې دې پاره دې ښا انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشکا تیرول شیغ سوک چغتا بیداری کی دو قرآن او یریگی در رحمن ذاتنا او لیدلی ندیم دیگا مطلب بیان کو چه انما یخش اللہ من عباد العلماء حل تیویلو کن دلتا اداغی تفصیلو کو چی یریگی دا اللہ نا نستا خبرا اوستا بیان پاگبان دیا سرکی کنا دغه ته علما ویلی ښا فبشروا مغفرة واجر کریم دغه خلق له زیر ورکا یو پدې چې ګناهونه به وبخل شي په دنیا کې او بل پدې چې اجر دې ډېر عزتمن چې هغه جنت ته ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين دلیل ذکر کئی اوغه کی ترغیب دے قران تبیا بیا څنګه مخ کی ذکر شو انما تنذر من اتبع الذکر دغه حال بیان چستا يرول څنګه فائدہ ورکي داس فائدہ ورکي چې هغه مړ دی په کفر سره نو موږ ژوند دی کو په ایمان سره دغه ټا فائدہ ده کنه ساده بیان کې دا اثر دی او فائدہ ده چې په دې سره هغه روحاني مړی ژوند کیږي موږ ژوند کو پا قرآن سرا بیشکا مونگا جون دیکو دا ملی ونکتب ما قدمو و آثارهم او لیکو مونگا دا دی عملونا دوارا قسما عمل دو قسمی یو غی چیو بندکلی پا خپل جون کی نبس چمر شنو ختم شو تغیر جون سر تعلقو او بل قسم عمل هغه دی چې هغه ختميږي هغه د پسې بیا پس د مرګ نوم جاری ښا بیا دې ته اشاره کوي ونکتو ما قدم واسارم لیکل کومګه دا هغه عملونه چې دې مخکې کړی د خپل مرګ نه هغه عملونه چې رستوي پریخي دي څنګه چې حدیث کې راغلی وکنه چې زما تبنا زمين قطان عملو الا من سلاس کله چې مسلمان بنده مړ شي عمل ختم شو ملائک خپل کاغذون راون غاړي ها مگر دې قسم عمل چې هغه نه ختميږي علم ينتفع به که علم پریخی چی باغی سر خلق رستو فیدی حاصلی نا بایو اقسی فولدن صالحن یدعو لہو انیک اولاد پریخی چی اور پس دعا کی وصدقتن جاریتن ایا داسی او نیکی کلی دا پا دنیا کی چی اگر نختمی گی جماعت جوړ کړې مدرسې جوړ کړې دا پولیې جوړ کړې دا نهریې جوړ کړې دا چینه راستې دا کوې کنهستې دي چې څومره دا غي نه خلق پیدا خلندا ورپسې نوې دا آثار هم ندامه نه شو اذوې معنا دا لیکوم غا چې دې مخکې کړې د خپل ځان اعمال او لیکوم غا د دې غنخې نشانې هم انخې نشانې چه حدیث کرازی منو سلمہ یو قومو مدینہ کی وکورون ایلریو دا مدینہ نا اگی چه وجمات تراتلنو دیر مزلو اگی مشورہ اکلا چه من دا کورون دی جمات فاتر اوڑو مسجد نبوی تا نبی علیہ السلام خبر شو اغی توی چه بنی سلمو دیارکم دیارکم تکتبو آثارکم پل کورونا پا پل دے پری دے دلتا ایسا لراؤڑا ہے ولی تاسو چرازے دی جماعت تانو دا آغا قدمونا بلی کلشی چتا سور قدمونا راغستی اگر که آغا رستو ورپسی ہوا راغلی روان کلی فاغلی کلی دی آن روانی ناری بیا په خپل ځای پاتې شو کنه وی جسم له ذل لري ناراضه زما رستا سو پیدا ده ری په دې نه پوي ده وکول شین احسنا فی امام مبین الله وی ار یو شی مونږ شمارل دې په خپل علم کې په خپل دفتر کې چې ښکار دې چې لوح محفوظ دې دغه نه سنرو کیخه دا یو مضمون ذکر شو صداقت د قران صداقت د رسول او بیا ورپسې تخویب او اخروی ذکر شو په دلیل نقلی ذکر کې د بخوانو انبیاونه او تخویف د دنیوي په حلاکت ته یو قوم فضرب لهم مثلا اصحاب القريه بیان کا د دې لپاره مثال په قران کې دیو کلیوالو اصحاب القریہ دیو کلیوالو چې الله ته معلومه چې کم کلو مفسرینو کوشش کړی دی انتوا کیه یاد کړی انتوا کیه خدا صحیح نه ده زکه چې انتوا کیه اوسه مبادا ده خدا پنه راغلی اځه مدار چې تاسو باندې اسرایلو کله دې او باندې اسرایلو باندې عذابونه تورات نفس نو راغلي ناریو کله چې الله ته معلوم دي اذ جاء اهل المرسلون کله چې راغلو دې کلی ته د الله پیغمبران حقیقت دار زګر دلته کوم خلق سبل سویلی چې دا پیغمبران د عیسی علی السلام شاګردان او غراولې ګل دی کلی تا تیوم صادق او ذبلم مصدوق او ذبلم سنمونه داسې اوستې کنا هغه راولې ګل خدای خبره صحیح نه ده قران نه معلومه زګر سمره چې آیاتونو کې راځي رسټو دا دلالت کوي چې دا الله پیغمبرانو ډایرک الله را لګلو ځکه المرسلون مطلق یې ذکر کړی ښا اذ ارسلنا الیهم اثنین الله یې ماراو لګل عیسی علی السلام نو را لګل کله چې موږ راو لګل دي خلقو ته دوه تنه پیغمبران رومبیا فکذبوهما ناری دروغ جن کرل ساز دروغ وای تاس پیغمبران نیه فعززنا بسالسن نمونگا بیا دی مدتو کو پیو دریم پیغمبر سران دریم کلو فقالو نوی دی قوم تا انا الیکم مرسلون چمونگا تاس ترا لیگلی شویو اللہ طرفنا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا ويرى خلقهم نيتا سو مگر بنديان زمونږ په شان پیغمبران چې هغه بنديان ني هغه آسماني ملائکې روحاني او نوراني خلق دي وګورئ چې چرته د عيسو عليه السلام استاد وي نبي هغه سره وي چې ما انتم الا بشر مثلنا زګاری او پویږي چې دی د پیغمبره دعوه نه کوي خدای وي چې مونږ عیسی علی السلام را لېګلی به ودا سنوي وی کنه خو نه آزاد الله طرف نه راغلیو دعوه کوله د پیغمبره زکه او تاغه قوم وي چې زمونږ په شان باندې یاني فمان ذل الرحمن من شین نذ نازل کړي رحمان ذات او سشي پتا سو ان انتم الا تكذبون نيتا سو مگر دروغ وین کی ډیر لوی باس ده دینی باس ده پیغمبران یو سو یی دی بل سو یی قالو او پیغمبرانو په جواب کې ربنا یعلمو رب ذات گواکو الله ته غوا کو رب زمونږ هپويږي ان الیکم لمرسلون چې مونږ تاسو ترا لګلی شو بل چاته نه وما علينا الا البلاء المبين نشته په مونږ باندې نور څه دي مواري مگر رسول دي الله پیغام مخکارا واضحان دا زمو مطلب دی او تاسو توای اوس قالوا ويغقم ان تطيرنا بكم مونږ تاسو په وجه باندې بدبخت شو بد قسمت شو او سپیر شو مونږ هم ځان سره خراب کړو تاسو خاصم خراب خلق یې گمراه خلق یې ګډې وډې خبرې کوي کنه مونږ هم ځان سره خراب کړو دغه چې مخ کې ډیر خو هر څو ډیرو سو کمې نو هر څې کې برکتو کنه چې تاسو راغلي اندر شي نه برکت والوته نو مونږ هم ځان سره سپیر کړو تو ير نابکم ابن عباس وی یقولون چې ان اصوابنا شر فانما هو من اجلکم که په مونږ عذاب راغی نو ګورې دا واستاسو د وجې نه ښه بیا به خیر نه ګورې ښه لئن لم تنتهوا کما ننشوې د دې خپل خبرونه لنرجمنکم نو سنسار بم کو پګټو ولیم اصنکم منا عذاب علیم او خام خوابو رسی تاستا زمونگنا عذاب دردناکم تا تا گوری مخ کی وایو خواب کمونگ پزان پوشو اے وستاسو خیر نی خواب ابن کثیر وی مجاہد وی یقولونا دغی خلق باوی چلم یدخل مثلکم الى قریتن إلا عذب أهلها چې ستاسو په شان خلک کم کلی تر اغلی دین او عذاب پر اغلی خدای ته وګورئ مونږه پرې دې مونږه معاف کې زه چې تار په لچې زه خو مونږ او کنه معاف کوي نو خامخا به اوس مونږ مجبور شون مونږ به ګټه تلاش کوو بیا کنه تا قالوا طائركم معكم وې پیغمبرانو چې دا بدبختی ستاسو بدقسمتی ستاسو دا تاسو پورې دا ستاسو عمل دی دا ستاسو عمل دی اولی ائن ذکرتم مونږه زکه سپیر شو چې تاسو ته د الله دعوت پېښ کو تاسو ته نصیحت کو زکه مونږ سپیر شو دا و د سپیر توپ سبب نه دی بلکې دا خو نیک بختی ده خوش قسمتی ده چې څوک به پوي ابن کثیر وی ائن ذکرتم بتوحید الله و اخلاص العبادت مونږ خو تاسو ته بده خبرې نه دی کړې خو تاسو ته نصیحت کړې ده چې الله واحد لا شریک وګڼې او چې الله د پاره کوم عبادت کوئ نو په اخلاص سره کوئ عین ذکرتم تطویرتم چې تاسو ته بیان وکړی شو نصیحت وکړی شو نو بدبخت شوې نه توبه دا خو د بدبختۍ خبره نه ده بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم مشرکان نو ځکه بد قسمت یې دغه بد قسمت یې ده دا اوس شور از وګ دیخا په کلی کې غوغا ده پیغمبران راغلي دي خلق سره لګیا دي او دی چې راتلو د کلی نه بهر یې یو سړی سره ملاقات شو هغه ډیر جسړ یو مو بیمار مو اجزو او دی چې وته خبر او کړه نو هغه منل هغه په ایمان راوړل فاغه وګیه هو چې دا پیغمبران دې کلی ته لاړو دا خلق ډیر ناکار دي وګیه هو چې شور واورې زنه راوي وجا من اقصى المدينه رجل يسام راغې دا غلری طرف د دغې کلی نه یو سړی چې منډې والی راغې او بیان شروع کړ. پیغمبرانو ته وی چې معافی غواړم زه دې خلکو سره خبره کوم دا زما قوم دی ازادي په خوې بوي خپويګم ها تا سماله ته خبره وخ راکې دا سه یی بس لري وا اته به دې چې تډیره مودا مدرس او مقرر او خطیب پاتې شوی دی دکه بیان او تقریر ډیر په ترتیب سره دی په احسن ترتیب سره دی ها نو وی صاحب یاسین حبیب النجار ترکان بونو دې مسلې قسمت تا ده ها ای زما قومه تابعداری وکم د پیغمبرانو چرالی ګل شوی تاسو ته اتبعوا من لا يسألكم اجرا تابعداری وکي دا غچا چې نو غالي تاسو نه سعي وزم صفو غالي نه ده کنه وهم مهتدون او خلق حق پرس دے تاسی خلق چتا پیدا کی وهم مهتدون ادی پہ ہدایت باندی دی دی پہ حق باندی دی ابن کثیر وی فی ما یدعونکم الیه چلی کم دعوت تاستور درکی کنا دا دیر صحیح شید من عبادت اللہ وحده لا شریک له دا دعوت گورا درکی تاستا دا خوډیر عزتمن او قدرمن خلق دی بیا وته وی هغه به یو بل سرګوري دلی چې هغه دې مرګره دي چې دې کله مرګره شو او دته مو خشوا هغه جس سړیو ناغه وته وی فمالی الا عبد الذی فطرنی او سدی ما درم چیز دی بندگی نکو ما دا غزاتو چیز دی پیدا کریم ویلی ترجعون او دی اللہ تب تاسو واپس کریشیم گورا سمرو تجربه دا دا سنوی اگه خلقو تا چی صدی تاسو لرا چی عبادت نکوی دا غزات چی تاسو پیدا کریے دا سواتا نوی اگه تا گوتا ننی سی بیا خوتا نلا شر جوړی ښا دې خبره ټوله په ځان راړی چې ولې مال څه چللې ما څه عذر دې چې زید الله عبادت نکوم بندگی نکوم چې په مې دور احسان دې چې پیدا کړې ما ابن کثیر وی ما یمنعنی من الاخلاص چې د اخلاص نه ولې للذي خلقني چې د اخلاص نه کوم دا غزاد چې پیدا کړم وحده لا شريك له دا بیان ورته کیږي ها اخر کې وته دومره اشاره وکړه چې ویلې ترجعون تاسو نو چې ویلې ارجعو دوباره ته واپس کړه نه ویلې ترجعون او تاسو ته مونږ شیخ خلاصې دې ګوره ها ته الله ته واپس کیږي او تا جب اخپلو عملونو بدلی در کی کارن گئی بیا او سرد دا شفاعت قهری کئی دے دیکی او داغی پا عقیدہ باندی رد کئی خوا دا خلقو کنا هر زمانہ کی دا خلقو چی داغی شرک داو چی دیو زمانگ دا پار اللہ سر شفاعت کئی نو صاحب یاسین و توی اتخذو من دونه آلهتن ولذوني سم بغیر د الله نه نور څوک آلها او نور څوک ذمہارانه کارسازان ان یوردن الرحمن بذرن کچری اراده وکي هغه رحمان بادشاہ زما په حق کې د مصیبت تکلیف هغه ما باندې بیماری راولي هغه لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نویس پیدن شرا کولی مال را شفاعت دی آلی ها استاسو زرم زمان دا عقیده ندا چی دی بگنی خدای دا شفاعتو کنو مال و پیدا را کنا ولی دا تینا پخپل اسوال نشم کولی ما پوری خلنشتا یوا ولا ينقذون ان دی ما بچ کول شي دا الله د عذاب نه په خپل زور او په طاقت د دې څه زور دی طاقت چې دی او ما بچ کی خان ناری بو تولی ویلی کنه دتا چې ولې دې کې څه ګناه دی چې مونږ دا وایو چې هاولې شفاعونه دا زمونږ لپاره الله سره شفاعت کوي دې کې څه ګناه شته ناغوی انی ذل فی ظلال مبین خکار گنا دے احدا خکار گنا دے چدا گنا نے نبل بکمی خواب یقنن زواب دواخ کے پخکار گم رائے کشم اگا پوش ہو دی خلق پا نیت باندے او پا نقل و حرکت باندے چیزی خما پریزی نا ناغا پیغمبرانو تاوی انی آمنت بربکم فاسمعون ما خو ایمان راول دے استاسو پر رب باندې پیغمبرانو زما بیان واورې زما خبر واورې چې قیامت کې زما د پاره به شفاعت کوي الله سره دی وتوي هدی کې هغه راګیر کها اج سه خوخاون هغه وسره وکړو اولی په خو کې داسې کچې وا کول میار سيتنا ابیا وی اوس وځو سو کوئی کوئی ته ورځو بس ډیر خازنا خازي وځرو قیلت خل الجنه ویل شو صاحب یاسین ته چې زز جنت ته تیزا نو لاړ سره دې نه چې غلا شي خپل ته چې غي وسر کا سکول وسره کنه جنت ته سوکلا روح خپل ټول کاته د روح د کنه خپل نور سنشتا روح بیا جنت ته دی او جهنم ته دی او خوشالي یا وخپي نو څنګه چې ویل شنو لاړ نالته لګیا دی قال یا له تقومی یعلمون الته وی چې افسوس ای زما قومه یا قوم اولی نوی یا قوم خواه سو کوئی چه قوم سر اولاری کنا نا خوست ده قوم نتلی ده اخو برزخت تلی ده حدی دنیا کی ده نو یا لی ته ذکر وی افسوس کئی خواه وی ای افسوس ته زما قوم کچر زما ده قوم پوی ده بما غفر لی ربی پاگی چما تبخنو کلارب زما و جعلنی من المکرمین اوی گر ظلم زود عزت مند خلقنا اسو کوئی دا خبر ہے کم وقت کلیو قطع دوئی چیغیو پا گٹوشتو جعلو یر جمونو اوو یقول دبوی اللہم اهد قومی فانہم لا یعلمون یا اللہ تزما دے قوم تا ہدایتو کی دی نپوئی گنا ابن عباسوی نصح قومه فی حیاته و بعد مماته عجیبا سڑے ہو دخپل قوم خیرخوایی و کلوم پا جون کے ام پس دمار گنا دا افسوس یہ کہو کنا په قوم باندې عذاب راغی کله رب العزت وی چې دا یو سړی و درکې و قوم پرې نه خوږ نو ستاسو ساجت دی ومان ذلنا علی قومه من بعده الله یې مونږ خنو نازل کړي په قوم د دې باندې پس د دې موت نه او پس د دې شهادت نه من جند من السماء لخرې د اسمان وما كنا منزلين اولای مونږه زمونږه عادت تانه دي چې کله چاله عذاب ورکو نو ملائکه لخر راو لګو نه دا کراغلی دي نو هغه عذاب د پاره نه دی راغلی کبدر کراغلی دي کبل زه راغلی حنین کې او ته پزې نو دا عذاب د پاره نه راغلی هغه هو إلا بشرى لكم مؤمنان لا خوش خبری ورکولا ولتطمئن قلوبكم جئتمان قبلی راشخان نلای مونږ چردا سره دی کړی ها که ضرورت راشي عذاب نو البته کې برا جبرئیل امین ته وی چې زیدنه په یو چغاو باسا چې هغه چغا کې نو خلق هلاک شي ذکرت ساجتی ها وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده او نهي هلاكت يو قوم مگر چغایوا فیضام خامدون بیان پراتی سال پراتی سات نوتی خامدونی خام دیم دقا سے حلاک شو نبی علیہ السلام ویلو چدا خود مخ کی امتنو صاحب یاسینو او یو دما کو امت کی صاحب یاسینو حسو کو عروه ابن مسعود ثقفی چغراغ ایمان راوړ ریماته وی چې زما د خپل قوم ته دا دعوت ورکوم ما ته وی چې مکوا ثقيف خډیر ناکار دي اغه د لا ته منات عبادت کوي وی وی چې نه دټینګې زین شوما غلار حضرت لو سره وی چې اما شر ثقيف ان اللات لا لات وان العزى لا عزى وی تاسو ته هم چې دا لات چې دي دا اس لات نه دي دا عزى چې دا اس عزى نه ده اسلمو تسلمو اسلام قبول کړئ نو بچ بشه پیځري زلې دا اعلان وکړو نفرماه رجل فی اکحله یو سری لینځکه غش کې خود حوی وشت په دې زنګون باندې هغه سره نه پات کی تفقت له فقال نبی علیہ السلام هذا مثله مثله کمثل صاحب یاسین په دې امت کې د مثال داسې دی لکه صاحب یاسین اغم داس خبر او کلا پر نه کړو یا حسرتن علی العباد اواز شو چې افسوس دې په داس بندیانو حضرت زها کوئی ملائکو आवाज چې بیا کلی کې غغ غغنون او غغ غغ ختمه شو ها بالکل خاموشی شو وی ملائکو ای چه حضرتن دیر افو دیر افسوس تی پدی بندیانو تزان دشمنانو ما یاتیم من رسول ندر آغل دی تاسو پیغمبر الا کانو بی استازئون مگر دی پا پوری ٹوکی کون کیم دا اگر ٹوک دا انجام شن خد دا یو مانا دا دنیا پا لحاظ سرا دویم قول دا زحاق خداوی زحاق چدا دا ملائکو خبروان او قرطبیوی چدا غدریو پیغمبرانووی چیا حسرتن علی العباد دکا اگی خولی دکانا چی حلاک شفا دویم قول دا چدا دا قیامت حال لے چی قیامت کی با اللہ ہوئی املای کوئی چې حضرتن علی العباد دی خلق باندې افسوس دی چې پیغمبران براتلو دی بور پورټو کې کولې الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون ان ګوری دا خلق چې سمرا هلاکلم غا مخک د دینه قومونه او پیړې انهم ملهم لا یرجعون چې دی بیا دنیا ته نو واپس ردیو کو قرطبی وی فی الآیت ردن علی من زعم انا من الخلق من یرجع بعد الموت چیز خلق دای وقیدو پخوا چیز روحو نبیاوا پس رازی کورتا نو قران وی جنا انو ملیم لار جون بیا څنګه راته بیا و قیامت کی واپس کیږي او بل تها و ان کل او نذیدا ټول ارسم رچی لما جميع الذين محضرون مگر خامخا بطول الله ایمون سر حاضر کړی شي قیامت کې دا دلیل پیش کی په اثبات د قیامت ځکه دا عیسی چې ده کنه سورې سبا نه چې شروع شوې ده دغه دوه مسلې روانې دي یو د قیامت مسله او بل شفاعت چې قیامت یقیني دي ولیکن د زور صفات نکیږي الله تعالی رضاو دلیل ذکر کی پر اس بات دا قیامت فایت اللہ والارض المیتا او دلیل دا خلق دا پارا پراتو دا قیامت باندی دا دمکا دا چمڑا دا احیینا منگے جوان دیکو تدی موتا و جوان خپل مناسب دی اغداد واخرجنا من احبا روباسو دا دی دمکنا غلا فمنہو یا کلون داغین خلق خوراک کئی کنا فجعلنا بیا جنات من نخیل و اعناب منگا پیدا کری پدیز مککی باغونا دا کجرو او دا انگرو نورم دیر دی خدا عرب دا دوارو ففجرنا بیا من العیون امنگا بیولی دی پدیز مککی ار قسم چنیم لیا کلو من سمریم چ خوراکو کی دا خلق او د دې زمېونه من سمریه دنیا مې و هټول نه شي خورې وسلګه وته نه خورې نو انور وته لکه واچې نو کچره ته و ورځه هوا پسې هم نشي ولې چې دا تاوی دا سلور کلو ده کنه نو ته دا پټو نه وتل نو مال پیسې واپس راک دو کلو پا کی پتو نو داولی من سماری ہی اللہ یو طولا نشی خوڑے سلگاو انتبت نا خوڑے اما عملت وائی دیم ندی کلی لا سنو دیم اللہ وی دیدی زان تا نسبت نکی لگا سنگ جی خلق جاہلانی کنا قرآن نی اور دلی ناگل گیا قل قلا خان زان نجور کلی وګور کنه دا باغ او دې خپل سروي پورکو دا نور او خو خبره چې په دې باندې زما ترک شلې دلې ترک څه شي په 50000 روپے او د دې زما په سپریو لګي په سپری باندې کلی وی خان داسې یو مچ دی چیاغا کینی پا دی میوه بانده نو دا میوه دا سی کگشی نوی که سپری پی نکه نو دغا سی چل بود ادالو کی آئی خواه پا دیوی زمان دمرا مالو لگی دو دمرا دولت می پھول لگی دو اللہوی گورا دان تا نسبت وما عملت و ایدیم ندی کری دی لرا لا سنو دی افلا اشکرون چی دی دا شکریه ولی نادا کی الحمدللہ وی او داوی چې دا الله کړی دی هدي کې زما یې څه خيار نشته زما په نوم دی چې خلق وی دا پلاني باغ دی ادا غزه باغ خټکی خواږ دی زما څه نوم دی نور ارسل الله الکا داوی توحید سبحان الذی پاک دی هغه ذات خلق الازواج کلها چې پیدا کړی دی جوړې ټولې یواز انسانان او جنات او حیوانات نا نا نا مما تنبت الارض داغینا چه زرغنی از مکام نباغی کم جوڑایشتا پا بوٹو کی جوڑایشتا پا ونو کی جوڑایشتا بلکه پا دی گٹو کی او عرص کشتا دیخا و من انبوسیم او دید نفسونو نام ازواج دی و مما لا یعلمون او داغا مخلوقنا چی اردوسو کی پیجنی نا لا یعلمون اللہ پیدا کری خواهر دا یو دلیلو پیدا بات دا قیامت فایت اللہم اللیل او دلیل دا دی خلق دا پارا پراتلو دا قیامت باندی دا شپدا نسلخ منه النهار روبا سمونگ دی ناغرنا دروازی شپاوا کناسل خوشپاوا فلا رب العزت چنور رو خیجاو نو درانا سادر پیو غوڑاو اناشوا نو کده چی بیا پریوزی نو نسلخ منه النهار او سادر تین را غن کو پیدا مظلمون نو دقا وقت که دا خلق پتیار کشیم دقا سی دنیا حال دی اللہ ای دا دنیا بزراون غار ما بیا بنا دانوری نبس پوگمئی تیار بای دیر وقت بیا برستو اللہ رب العزت سرانا پیدا کی خوا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهِ دغه سي دليل دي د انور الليل باندې عطف دي چليږي هغه خپل منزل مقرر تا چلا ولکم منزل مقرر کړی دي نو چليږي و نو منزل خود د نږدې دي چې ابو ذر غفاری وي رضی الله جمان نبی علیہ السلام تپوسو کو چی ابو ذر حل تدری اینا تغرب الشمس تپو ایج دانور کم دے ڈوبی گی قلتو اللہ و رسولو عالم زماس سپتا دا فاللہ با خبری تبا خبری نبی علیہ السلام فا اینا تزہبو دے زی چی پریو دینو حتی تسجد تحت العرش چرتا نیمش پاکی برسی نو نو دا عرش لاندی سی دو کی اللہ تا نبی اللہ و توی چی زہ مخ کی زہ ابن کثیر ذکر کریو نو یو دا منزل لے او یو اغا منزل لے چی قیامت تے دیو روانی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غزات چی زبردست دیو پار سبان دی پوان مدارک و روح المانی وی چه مستقر روها انتہا اسیرها مستقر دادی چه ددا چلی دلو رفتار ختم شی عند انقضای دنیا دا باغی چه دنیا ختم شی بس تا طول دنیا سی دنیا دیکھا والقمر قدرنا و منازلا او دست پو میو گورا انداز کړی دا موږ دې لرا په خپل منزلونو دې خړې منزلونو نه ښا د هر ورځې جدا جدا حتی تر دې پورې آدم چې واپس یې خپل حال ته کل عرجون القديم په شان دا سانګي زړې عرجون د کجوري سانګي ته وي داري ونه تنا عرجون او بیا وخت چې کله وچه شي او دا سر یه دا سر کوک ونتشین دیتو ای خواه و دا میاشتم پاول ردبان دق قصی کل عرجون القدیم لشمس ینبغی لان تدرک القمر ندی لایق دینور لرام چلان دی کیس پوک میں دا سی چرنی شکی دی چس پوک میں اعلان دی کی او خلق ہوئی نی چی دوار رنا کئی گورا نرم رنا کئی اس پوک میں ام رنا کئی دا سی چرنی شکی دی انتو در کل قمر یہ دا مانا دا او یا دا رستو آیت فلاللیل سابق النار او نوش پچری مخکی کی پرازی باندیم چشپا پکی چروت پکی را نشی خودی پل انور پریو دی تیارو شی ابیاراو نخی بیار پس شپرا شی ناریو پخپل منزلو پخپل وخو چسنگا اللہ مقرر کرن دا سی برا دی تغییر تبدیل پکی نرا دی دلائل لی نظامت لب شو چونکہ خلق ډیر چغی وی کنا کله وی قیامت کله وی قیامت متا ذل وعد ولای په خپل وخت راځي ښا تنه ګوره دا ټول کائنات په خپل وخت دي وکلن فی فلک یسبحون او هر یو چې ګوري په خپل اسمان کې لامبوهون کې کنور دین حرکت کوي کس په میدان حرکت کوي او کستوري دینوم اسمان په ځای ولاړ دی آیت اللہ درم دلیل دزیز پارا پراتلو دا قیامت داری انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون چلائی منگ خیجولیو ذریتهم مشران دا دی خلقو ذریت نمنا دلتا کی آباو اجداد دی خوا پاکشتے ڈکا کڑی شوی کے دنو علیہ السلام اغی که دی مشرانو کنا دا غدری زامنو فخلقنا لهم من مثلی ما یرکبون امون پیدا کلی دی خلق دا پارا پشاند دی کشتے نور سی دونا چی دی پاک سورلی کئیم ما یرکبون پوچ از مکا چی اغو خان چی عبداللہ ابن عباس ہوئی الابل اخانی آدی ولی پهنا سفینه البر دته د وچی کیشته ویل شي یو دلم دی غي او دای تاګه سیمه مثلیه کی نورم ډیر سوزونه دي وان نشا نغرقهم دعوه ذکر کی د صورتو عورت کی په مشرکین الله ای کومغه غواړو دا خلق په ډوب کو په دې دریاب کې تا کشته سرد دی نخوا فلا سوری خلام بیانوی دی دا پارا سوک پر یادرس فلا امیون قضون انا با دی بچ کلیشی زمان دا عذابنا دیوی خوا دا اللہ پل قدرت کارکی نور دا سکی نا چطا پا کلونو پس چطا جاز غرک شیا سوشی عبرت تا پارا نور اللہ رب العزت یا خفا امن سر بودی راولی ولی اللہ رحمتا مننا مگر دا رحمت تی زمونگ دا طرفنا پا خلق باندی چپ اوچا او پلا مدکی ہے یو پلا بل پلا بودو سفری پکو ومتان الہین او دید پارا چطر یا وقت پوری سکو کی پا دنیا کی تا دلائلو پا یو طرز بانده اس بات دا قیامت تپارا خود زجر دیا فیضا قیل لهم کلچوی لشدی تا پا نصیت کیم چوی ری گیداغا عذابوننا چستاسو نمخیط دی وما خلپکم اوستاسو نرست دی سمت لبیو دا چی دنیا کی کم راغلی دی ما بین ایدی کم قوم نتباشوی دی او پا آخرت کی چی کم دی ما خلپکم او یری گید اللہ دی دوار قسم عذابون لعلکم ترحمون نو یقنن تا سبان دی ورحمو کلیشیم نو نیری کن جواب دادی و سر چینکار کی اعراض کی فما تاتیم من آیات ربیم دے جواب دی نظر آغلی دی خلق تایی و حکم دا احکامو دخپل ربنا اللہ کانو عنا معرضین مگر دی داغینا مخلون کیم فیضا قیل لهم انفقو مما رزقکم اللہ او کل چویل شدیتا چی خر چکیں خام خوا دنیا کی خود دو قسم عبادت تی بدنی دی و مالی دی نو کدا هر یو ته ویل شخه چې خرچوکه داغه مال نه چل تاسو له درکړې وین قال الذين كفروا للذين امنوا رضی مسته تا وګوره وای دا کافران او مشرکان دی مؤمنانو ته انو تعمو ملو یشاء الله اطعم مونږ ول ورکو منور کو طعام منور کو رزق هغه چاله را کچره د الله خو خوین ورکړې بهو استهزاء کوي وی چې ایف نفقره الله ونطعمه. خدای جزان کړی دي او خوار کړی دي نو مونږه ولا ورکو نو مونږ څه کار ده؟ دا مطلب دی یو چې الله پیدا کول نو اوس دی ولا ورکی کنا پیدا کول لو یو دامت زم دا دی چې الله ول رزق نو ورکی خو خپه وای ته نه کنا نو مونږ ولا ورکو مون خدای سره په جګړه اچې نه پوي ځکنه ها ځکه مفسرین وی ولم یعلم نه پوي د پدې خبره چې نه ها ابتلاء من الله دا هم امتحان دی امتحان دی حيث اغنا کو افقره چې څوک مالدار کړي دي څوک غریب کړي دي زه امتحان دی پاری او باندې مالدار باندې هم چې حق ولا ورکه خپل سامان کې ده حق دی او په دې غریب باندې هم چې صبر کې کنه کې دا خو امتحان دی ها دا نه چې کنه الله پیدا کړ نو اوس ولا ورکول نشي نه الله رب العزت طریقه هم دا ده او دا سند ویلی چه زر رزق ورکوم نزب و لسار ما خام کسیلا بوره اوڑما دقا بوڑما دسی نیویل اگه داویلی چه زبا دی مالدارو توائم چه ورکه اولا اگه با اولا ورکی نو کار بوشی اللہ ایز دازم آرزق دیکن خوا دا رزق ما دی مالدارو لورکل دی ادامی و طویلی دی چه تاسو باین دا جزانو حق دی تاسو به خپل مال نه سیسه او باسه ادې جزام لبې ورکوې زدا زاس شوشوله کچې ما ول ورکړې ها نزيت نه دا جوړ کړه چې پیدا کولې نو واستي ول ورکې کنه ها انوتایمو ایا مونږ خوراک ورکو مونږ مال کوه سوکو چې د الله په خوې نو هغه به مال کړیو ان انتم الا فی ظلال مبین مؤمنانو ته وي نه تاسو مگر پخکارا گمراهی کی منتدا خبره کوي کارا گمراهان یې وي مدارک وي چې ابن عباس رضی الله عنه ویلو چې کان بمکه تا زنادقتن مکه کې داسې زنديقان فیزا امرو بسدقه المساکین چکل آغی توا حکم شو چیدی مسکنان و جزان سرا امدادو که کنا خودی دا لوس در کرده دی مال در کرده دی نو آغی با داوی چانو تعیم و مل لوی شاو اللہ و طعم اپا دی بانده اشکالو چی دو کافرانو پا مال کس کم دی کدی مسکنانو برا خوا مشرکانو پا مال کی دا خود مومنانو پا مال کی چیمان راولی نو بیا پا مال کی دا اللہ حقونی زکاتی خیراتی کفاری دا پا درازی کا نخا دا خود مخ کی ایمان قواری نو مشرکانو کی خو ایمان نو مغیط سنگا اللہ وی چو ور کہہ دے جزان اللہ چو ثواب ہوشی ور کہہ دی مسکنان اللہ نو مقاتل وی چې دا الله رب العزت مشرکانو ته وی هغه مشرکانو ته چې سورته انعام کې تیر شي ویو چې وجعلوا لله مما زرع من الحرس والانعام نصيبا دې مشرکانو با په خپل فصلونو په خپل مالونو کې دا الله برخه کولن فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا عقیده به فالله رب العزت وی چې دا زما برخه نه ده دا ورکه دیلا دا زما په نوم هم چې منلې دا کړه دا ورکه دیلا ثواب موفق نشته د مشرک په سو ثواب ښه خو امتحان نه پاره وو ته ویل شو نړۍ به نه دا جوړ کړو اذن معنی نن تم الله فی ظلال مبین الله وی دې مشرکانو ته چنه تاسو مگر په کار گمراهی کی فیقولون متى الوعد ان کنتم صادقین اوای دی پینکار د قیامت کې چې کله وی دا وعده کوي تاسو رښتینی ما ينظرون الا صيحة واحدة الله جواب کوي چې دې انتظار نه کوي مگر یوي چغتا الا صيحة واحدة تاخذهم جوبني سدي لرم وهم يخصمون او دې په دغه وخت کې جګړه جوړ کړی ښا اشپیلې چلمبه والی شي کنه په دې جګړ مارو خلکو اور دې په جګړې په دې ښا د دې په دې دینو په عبادت او د الله په وحدانیت په دې بار دې جګړې ښا ادق سه په قیامت قائم شي هم يخصمون ذکر اغلی او حدیث کې چلا تقوم الساعه الا على شرار الخلق قیامت په بداس شریان باندې فلا يستطيعون توصيه بیا وطاقت نلری چې وصیت کوي چې مړی نو وصیت کوي کنه ولا اله الا يرجعون انا باخلو کورونو توا پس راشي نه بس فزه زيبت نه روح نوذي ادا سي او پاتش انو بی غبی سوری فکبوالی شی پش پیلے کی پدویم ذل فیضاهم من الاجداسی الی ربیم ینسلون ناسا پا دا خلق با دخپل قبرنونا پا طرف دخپل رب باندی لکد سیلاب پشانتی بروان الی ربیم یعنی اغش پیلے تا محشر تا بروان تا قالوا ابوي يا ويلنا شوروش وکنه افسوسونه باندې اے هلاکت چې موږ لرم من بعثنا من مرقدنا چارا پور تکړو د زید آرام نه ډېر آرام خوبو چارا اوچت کړو نه نالته سارامو آرام خو کوي راحتین د مسلمان د پاره دی نو دې د پاره خو آرام نه و څنګه داسي وي نو یو مطلب دا دی چې هغه د قبر هغه عذاب و تداسې ښکاره شي لکه آرام چې دنیا ولیدا چې قیامت ولیدا ښا او کنه هغه ته بس آرام ښکاره چې راغو خو د دینه ادویم داموی خلق و چلاولش پیلے او دویمش پیلے امینز کی بعضابون نئی تک که وزی استرگی ورشی خوا تک که وزی ارامی خوا کارسو مرد اللہ تا معلوم دی خوا اچبی ادویم اوالی شندی بوی چی آوی لنا من باسنا من مرقدنا یا رب دا سی خوک خوبو چی دا چامنگا پاسو لنو خوا نو جواب براشی هذا ما وعد الرحمن دا خو غروت دا چې وعده کړی و رحمان بادشاہ وصدق المرسلون او دا خو غوعده وا چې رښتیا ویلو پیغمبرانو چې قیامت برازي ان کانت الا صيحة واحدة ندی دا قیامت مگر چې غدا یواش پیلې بس فیضاهم جمیع لدینا محضرون ناسا پادا خلق بلاوی طول زمون سر حاضر کلیشی محشر تبراشی فیصل وکیگی فالیوم آلا تظلم نفس شین فسنن رضی با ظلم نشی کولے پیو نفس باندی زرن ولا تجزون آن و تاصل سزا در کولیشی الا ما کنتم تعملون مگر صرف دا غی کتاب سامل کړو دا تخویف او خرویو بیا بیا د قیامت حال بشارت ذکر کوي خصوصی ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکهون یقینا چې هغه جنتیان باندې روزي هغه خپل مجلسونو کې ډیر مزاغستون کی او ډیر خوشاله وي ولې ټول با یو ځای شي وکړ ټول خو دې چرنو یو ځای شي خدامن بونو پلاران بنو داران بونو نیکیان بنو څوک به یو ځای څوک به بل ځای کجوندیو نوم څوک به یو ځای څوک به بل ځای دا څه په نو دا جنت کې ټول راځي مشو چې راځي مشو نو خبر نه خلاصي او دو خبر نه دي زه الله چې هغه دنیا څنګه وا کم ځای وا کم ځای نه وا اخلق څه شو نه بس په شغلن پاکي په خپل خوشحالو کې او مصروفي کنا ځکه حدیث کرا علی ابن کثیر ویلو د اسامه رضی الله عنه چې نبی اسلام ویلو چې هل مشمر ال الجنتی سوکشته داسی چه بڑی راک آگی جنت تا ولی فین الجنت لا خطر لا جنت کے ایس خطر نشتا کنا او دا خطری ذہنہ دے ہیں احیا و رب الكعبتی نور یتلعلعو پیغمبروی قسم می دی پر رب دخان کعبی دی جنت سا دے رنا دا چی ذلیگی پلقیگی ریحانتن تحت الظم او گلون دی کشمالان دی چه حرکت کئی ہوا پی لگی و قصر مشیدن او بنگلی دی تیر مضبوطی سپین سپین و نهر متردن انهر ندی روان دی چه غرار کئی و سمرتن ندویجتن او میوی دی چه پخیشوی دی او سراغستو تپاتی وزوجتن حسنا او حور دی تجنتو دیر خیستاو جوڑی جامی دی ابن کثیر ہوئی چه حل مشمرن حل مشمرن سوکشتے هم وازواجون فی ظلال علی الارائک متکئون دا جنتیان او دا دیغا بی بیانی با پاگ سورو کی پاگ تختنو باندی چه تکیاو ان کی بئی لهم فیا پاکیاتن ولهم ما یدعون دید پارا پدی جنتنو کی میوی دی او دید پارا پدی جنتنو کی آغس دی چه دی گواری خبر دید گفتو دخا او پٹولو کیلوے نعمت داد سلام قولا من رب الرحیم سلام بھئی وینا بھئی در رب مہربان دا بٹولو کلوے نعمت سے اولی اسے خو سلام دا اللہ طرف نا منگترا رسید لے ہو خود پیغمبران پا ذریعہ باندی دا قرآن پا ذریعہ باندی او ال تکی او پاکی سوک ذریعہ نہیں ڈارک من غیر واسطتن راضی با اللہ سلام قولا من رب الرحیم دیگا آخری انتہا دا نعمتونو ذکر کرا دا حال ذکر شد مومنانو وامتازو اليوم ایوہ المجرمون اعلان بو کہ اللہ چی جدا شئنن یا مجرمانو زماد بندیانو نا اغسی دی سر ڈڑی مگئے کنا جدا شئتنا ایوہ المجرمون مشرکان و جدا کی پاؤ لیمیز القبیس من الطویب نوس و سر خبر کیڑی را سختا بارے پخپل خو سر خبر نکی ملیکو پا ذریع و سر کئی نکنا علم آعد الیکم ولما وعدن و کلتا استائی مومن یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان چیز شیطان نظان بچ کے گورے شیطان عبادت مکوئے انہو لکم عدو و مبین بے شکر استعود پارخ کار دشمن دے و ان اعبدونی او دامیم دا طویلو چیز ما بندگی کوئے زما خبر او منے دین دا دو خبری بخواہ معروف او منکر تا یو دې شنو دین ته نه جوړ شي چې د منکر نه وزان ساته تا تعبد الشیطان او معروف باندې برات لیکه مداري کوي ان يعبدوني اطيعوني وحدوني چې ما یو غنه تاسو ته مانو ویلي هاذا صراط مستقيم هغه صراط مستقيم د دې کنا چې شرک نه ځان ساتي او توحید د الله قبول کی خا دا غسید لار ده کله یې ما تر رسیدلی و ولقد ضل منكم جبلا كثيرا او یقینا گمراه کړی دی شیطان تاسو نه ډیر ډلې جبلا كثيرا تا قومونه یادی چې ګور تاسو نه خبر دا ټول قومونه د گمراه کړی هه ته پته وکنه افلم تکونو تاقلون اللہ وی نوی تا سوچ سوچم کڑوی دی سوچ دا سوچ پکارو کنا چی دی شیطان خوڑی خلق غرق کڑوی او اس مونگ ترازیو مونگ کی کار کئی نبکار دائی چی مونگ و تکر خراکاگو چی دی پلا بنا رازی کنی خیر بدی نہیں دمرا سوچو نکو دنیا کی کبر استاذ خپل بندا او رور بایو ا دغه نو واسه سو غلطی وشو نو او تبام کر خراخ کا تله که زما استغم خاطی پات اج چاته چا سره دښمنی او ناغم افلم تکونو تاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون او بو یو تا دا جهنم ده تاسو نو مورې دلیو هغه چې تاسو سره وعده کول شوان اسلوها اليوم چلو چلو جهنم چلو زے زے داخل شے نن روزی بما کنتم تکفرون اللہ ایدہ زماس تغا ندے ستاسو کفر بس کفر باکاو ما توی چمکاو ہے گوی کافرانو زے جهنم دے دی بدا فریادو نشورو کی چما کننا نعملو منسو یا اللہ من خسو گناہ ندے کرے تو خود اپوسو کا کنا او اللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا خود ایک من شرک کری دروغ باوی اللہ وی حسب نوی الیوم نختم علی افوائیم نن رضی با منگا مہر لگو دی پا خلو باندی و تکلمنا ایدیهم او خبری بکی من سراد دی لاسونا زکر طول کارو نا پلاسو کی خواه بدن کې دومره بل اندام نشته سکارونه چې دی په لاسونو کې زکه ته کلمه ناوي چې دی بیا لته کې انټرویو اخلي نه دیو پورا وتشهدوار جلوم او گواہی وکي په دې باندې خپېخ پلې خپېخ وزید پر ولاري چې بس کسو دغه مغرازین کار نو دی بوي گواہی کوي بیان وکي پسو بما کانو یک سیبون چی دیسا عملو نکلی انو پاگر طول بانده تخفل بدن نو پی گواهیو کی خواه زجر دی اللہ رب العزت وی او اشاره کئی دیتا دی انکار کهو چی نولی بکو من گواهی احامیم سجدہ کی براشی التبا ام دیوئی تیخپل بدن تا اخپل اندامون تا چه تاسو پا منگوائی کوئی تاو سرمون بد سکڑی آ براشی دلتا ام داسوال اللہ رب العزت ہوئی چه سمکینے گورے که وسمی تر سراغا چلو کنو سکولشے شکر و باسه چې دنیا کې د لخلې نه بندوم سترګې نه بندوم وګونه نه بندوم شکر نو باسه ولې دلته سره نشم کولې سره ولونه شاء الله تمسنا على اعينهم الله يكم غوالوم نورواني بکو د سترګې د دیم او داسې نه بیا تمسنا تمس په شکل به سترګې ولرواني کولن دی بکو فاستبقوا الصراط دیبا دخبل عادت مناسب و منڈی ہوئی دی لارتان پاڑ لارے تمنڈی کی کنخا دیبا منڈی وی فعنا یبصرون نصب ہوئی نی سنگبا منڈی کی چوینی نا نسنگبا لارس پلو نشاو کاللہ ویمونگا وغار وسو تم سخناهم علا مکانتیم نو مسخ بکو بد شکل بکو دی پا دیخ پل زی بانده دی بکو مزیون بانده اولار دیو دا یا علا مکانتیم دو جد عملون دا دینا فمستتواهو مضیین طاقت من لری دمخ کتلو ولا یرجعون انا دوا پسراتلو دا معنا که ابو صالح وی لما سخناهم لجعلناهم حجارتا غټي وته نه جوړي دا زور زور الله دې له ولي ورکي دا زکه ورکي چې سمرا آیات سورتونو کې وي چې جعل لكم السمع والابصار والافئده دا وګونه او سترګې او زړه مې د څه لپاره درکړلې وګونه دې د پاره چې د الله کلام په واره سترګې دې د پاره چې د الله کائنات قدرتونه په ویني او زله دې د پاره چې سوچو کې کنه الله وی چې سوچ نه کوي کنه نو بس داسې به کوم ول د احمد دې له پیدا کړی هي څوک پیدا کار نه کوي د دې بیا شکو يرم تاسو څوک لیدل نه دینو چې کنه الله دې سترګې هوستي وګونه هوستي او یا مسخ کلی چرتا کنا نا اللہو تا مثال خی چه خامخا نصبری گی فمن نعمرو ہو ننکسو فی الخلق اللہوی اغسو کو چمونگے بڑاکو نراکو گیکو پا بدن کی افلا یاقلون دی دمرا سوچ نکی مطلب سدی اللہوی دام نمانی یو سړی بوډا شو نو وګونه اوسکار کوي نه سترګې کوي نه هغه چې ټکاري وي جماعت ته نشي راتلی را پریوزي پکې او دا وسې زړه کار کوي نه هو دماغ صحیح نه کنا توازن خراب شي دا په بوډا والی کې نو الله وی چې دا ستا سمات لب دی چې د بډانې اغسته شم او د ځوان نه نشم اغسته دا دې مطلب دی چې د ځوانانو نه مو سو اخلم بدبخته ته اشاره دی تقیقا چلاوي دا یو اسی بډاګان ګذرانګار دي تاسو نه به مو اخلم نو تاسو بیا سو کې زما نیو په دا مطلب ومن نو عامر او بل جواب دا دی چې سورې فاتور کې تیر شو دی وی چې الله موږ له لګو عمر راکا چې موږ ستای عبادت کو نه کامل کو هل ته ویلو کنه الله رب ال عزت وی چې عمر دل ډیر کم نو بیا وسنګ عبادت کوي چې عمر د چا ډیر شي خداغه بدن کار پری دی نو په ډیر عمر کې اوسه پیدا نشته بغیر د نقصان نه اگر سوک چه اللہ ویمون ولی عمر ورکونو نکسو فی الخلقی نولتے کو پا بدن کی نیخ سڑے و خزوان سیدا او اس کتا کتا گوری نو نکسو فی الخلق افلا یاقلون تا مانا ہو دی دمرا سوچ نکی چه اللہ رب العزت ہوئی دا خیوازی پا دی بڑاوالی پورن دا زد زوان نوم دا سی کول شما اغلیم دا بدن خرابو لشما فاللہوی دا زمان رحم دخوا خودی باندی او دی شکریہ نا ادا کئی او بلا دا غوا دیر عمر دا انسان دا پارا سبب دا عزت ندے بلکہ دا سبب دا ذلت تے دیر عمر خو پا قیامت کے سبب دا عزتی چپنا پر نرازی خوا وما علمنا الشعر وما ينبغي له دا جواب دي چې بار بار په قران کې راتلو چې دی پیغمبر ته شاعر وي پاتور کوم تیر شو چې د شاعر د وجنه مون د شاعر مجنون چلی ونی دی دو جنمونگ اخپل آلیہ پریدو اخپل کار پریدو نو دی صورت کی داغی رد کئی چه قرآن شعر ندی قرآن سحر ندی ندی خولی مونگ دی پیغمبر تا شعر وما یم بغیلا او نو دو شان سر لایق دیم چه دی شعر جوڑ کی اگر کد عربو ٹولو دا مزاجو چه دا هر یو پا طبیعت که اللہ دا شعر ماده پیدا کرده اکثر شعراو خواه لیکن پیغمبر اگه بالکل دا شعر نا او که چه تا دا بلکی شعر بیوی نو بیم غلط ہوئی صحاباو بواتوی چه حضرت دا سنه دیکنه اگوی نا زخو شعر نو امکن توست ما باند شعر وی دا سبه دیر وی ابو بکر رضی اللہ عنہ تیو دلویلو چتا چا شعر ویلو چا ستوب دی لکل ایامو ما کنت جاہلا ستوب دی لکل ایامو ما کنت جاہلا ویاتی کبیل اخباری ما لم تزودی وی بندہ دا زمانه چی تیری گن دا بتا تا نوی نوی خبری کئی خواه نوی نوی معلومات بدتا وی چی تا نپوی دی پاگی بانده او تا تا بدا سو واقعات راولی چی ما لم تزودی چی اغا مخ کستا ذهن کی نو کنه خواه دا برا نبی علیہ السلام مهم چرتوینو دا سی وی چی وی آتی کا ما لم تزودی من الاخباری ما ابو بکر و توی نداس نده کنا و یا تی که بالاخبار ما علم تدوید اگوی دو شعر نشم ویلی نروان بیکم تی وجه نچی ما علمناو شعر چی خلق بدا گمانو نکی خوا انا دی لایق دو شان دو سرا چی شعر ویزکا و شعراو یتبعو ملغاون را غلیو خوا اینو ویلا ذکرون و قرآن مبین ندی دا بیان د دا کتاب مگر یو عبرت ته ذکر دے علم دے او قرآن دے ډیر واضحا او سره راغلی دنیا ته لینذرا چې ویری دا قرآن یا ویری دا پیغمبر من کان حیا هغه څوک چې ژوند دی حیا نمراتا حی القلب چزلی جواندې دې زنده دل ته کافران همړدي کنه زړونو په لحاظ سره نو قران نسوک عبرت اخلي زنده دل چزلی جواندې ښه وای حق القول علی الکافرین او ثابت بشي قول العذاب په کافرانو او لم يروا ان خلقنا لهم ان ګوري دا خلق چې مون پیدا کړی د دې لپاره مما عملت ایدینا نعاما دا اغی سی دنونا چلاوی کڑی دی لاسون زمونگا بل چانو دی کڑی مما عملت ایدینا حقا چی کڑی دی اغی لر لاسون زمونگ قدرتون زمونگ نو آخو عرص دی کانفا نو باز پکس دی انعاما ساروی فهم لا مالکون نو خلق دا اغی مالکان دی کانا انسان الله مالک ګرځول دي چې ته به د دنیا کې مالک یې کله ساروی مالک یې کله مال مالک یې کله کور مالک یې الله وی مالکان وقام خای وزللنا علم امون ته به کړی دې د پاره دا غټ غټ جانور همین ارکوبم بازه دینا د دې سور لیدي همین آیا کولون او بازی غزی چیزی تنا خوراک کئیم او موتا دعام خولیوا چدا مستا تابعی کلی دی خود چتا کل پدی باندی کینی نداوائی چی سبحان لذی سخر لنا هازا وما کننا لہو مقرنین فإننا الى ربنا لمنقلبون دا بوائی کنا دی با دیویا تابعی خوا دا سو کوئی چدا نوی نو ډیرو سره څه چلو شو وی پلانې مړ شولې غوي وو کنه او دا سه کچی برای را اخلاسی کرده دا دا دعا نووی لکنه هر دعا که دیر برکت چی دا اللہ طرف نها ولهم فی منافع و مشارب دا خلق دا پارا پدی سارو که دیر فیدی دیم او غدا دی چو مشاربم دا نعمتنو چینی دیم مشرب چینی تاوی نو دی کسمر چینی اللہ پیدا کردی دی خواه سکل دی خوڑل دی اولائش کرون اللہ وی ماو نعمتنو پیدا کردی دی شکر ولی نادا کئی شکر پاکی نشتا دی ناشکری پاکی دیر اغداد واتخذو من دون اللہ آلیاتن اگر ناشکری دادا چنی ولی دی بغیر دا اللہ نا نور دی مواران لعلهم ينصرون او نیت یې دادا عقیده یې دادا چې د دې امداد وکړي شي لعلهم ينصرون چې دې امداد وکړي شي حسن بصری وی فی مقابله الموحدین د دې مقابله کې موحدین دي مزید خپل اولیاء له ذکر دي چې دا سوال ته نه کوي چیر دا خلق غرب کا دا سکا غصی کا خیری کی اغیی تخا اللہ وی اغیی سرس دی لا استطیعون نصرهم طاقت نلرید دی دیمداد وهم لهم جند محضرون او دا خلق دا دی پلو آلیہو دا پار یو لخ کردی حاضر شوین پوچی درگاہ تا گورن زی پکی نہیں خواه سوک زیه سوک رازی سوک زیه تخکر دی ار وقوه تا حاضر دی خواه مدارکوی اعوانون و شیعتون یخدمونام امدادیه کی او دل دا خدمتیه کی و زبون آنو اگر سوک بیدبی که یلتا نو اگی شلیتی نا جو سب لو مراخی جوی دا کارو نکیه جند و محضرون ارده کی بطا حاضر تسلی ذکر کی پیغمبر لا فلا یحزن کا قولهم غم جن کی تالرم دا خبری او دا ویناگانی دا مشرکانو قولهم کسی او قول ندکانا دیر سی دو ندی او غم دا خبری چی دا مخ کی ذکر شو اوی دے عقیدہ وچی انہ معبودان تهم لهم جندن فی زامی دا دایت مانا دا ام دا چی دیویلو دمونگ دا آلیہ دا سیدی دمونگ دا پارا لکا دمونگ لخکر چکل مونگ وازو کو کنا نو لخکر حاضر شی دمونگ کارو شی دا عقیدہ ساتھ غم جنکی تالرا دا خبری دا شرک دا دیم ان نعلم ما يسرون وما يعلنون الله يمن کوئی گپا سوچ دیے پټ ساتي پزړونو کې عقيدي او عقيدي احکاروي په خلې باندې اولم ير الانسان اي نګوري د انسان سوچ نه کوي د انسان پل ځان تا ان خلقنا من نطفه چې موږ خوده پیدا کړې د ډېر کمزورې ما دینه پیزاو خصیم مبین نو دے عرضے کی جگڑ کی اخکارا مقابلی تولار دے بس دا دے سوچ نکی زانتا چیزا سنا پیدا شوئے ما کدا تے سوچ کڑے وے چروے جگڑ نکولی من نطفتن عرضے و تعلی دا یادی کا نخا فضرب لنا مسلا و نسی خلقا اللہ گورا زمونگ دا پارا مثالو نا بیانی زمرا سر کشا دیخا او یرکڑ دیخ پل پیدایش پل پیدایش تاو گور دا سن پیدایخا مثال سنگ بیانی مثال پیغمبر تا بیان کرو یو مشرکو جنبی علیہ السلام ورطوی چی قیامت بیو بیا جواندون بی ناغا کافر لگی دونو یو روز اڈو کے راواغستو او غی میدہ کو او تلیکی کی خودا نبی علیہ السلام تے بیو گو روتا پوکے ور کو ویدا و جواندی کئی مثال د پیغمبر له بیان کوه الله یو ضرب لنا دا داس شول کوم له چی بیان کړی قال ان وایده من یحیی العظام سوک با جون ذکی دا اډو کی وہی رمیم چغ خور شي چوری چوری شي الله جواب ورکي او توی چې دې عقل نه کار واخل په وخت دا عقل مثال سره درکړي قل یحییها الذی انشأها اول مره هو جون ذکی و دې اډو کولرا اغه ذاتو چې پیدا کړی او اول ذل پیدائش منی کنه مداوی نقیاسو کنه اول ذل کې خنا ډکه نه خاور او کنه د نشنه پیدا کړو الله بیا نشم پیدا کولې او به کل خلق علیم دا الله پر مخلوق باندې خپویږیم الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا الله غزاد ته چې پیدا کړې ستاسو د فائدې لپاره د شنی ونې نور چا کل وطن رسیخه هغه ملکونو کې تاسو شته ونې شي چری بور په دې بل او چې دوه څنګه به یو بل سره جوخت کړي نو لمبا بشو اور به نه بل شو خاص ونې چې غار دی کې نه ته شام پزمکا سوکی دا پان سنوم دا سنسا تا شنیوانی نیور پیدا کلی تاوانا ولی شنه دا دو بو دو وجه نا نو اخو بودی کنه خا او بو ور خیوبر سر زد دی و بس اللہ داسی کئی مرج البحرینی فیضان تو منو توقدون نو یه تاسو پاغ وقی ددینا بلون کیم اولیس الذی خلق السماوات والارض ولنه ده غزاد چې پیدا کړی اسمان نوز مقابل قادرن قدرت والا الان یخلق مثلهم په دې باندې چې پیدا کی دغه سي خلق په قیامت کې مثلهم سمانا عین ده خلق و بیا ولنه ده قادر بلا وهو الخلاق العلیم او قادر دی زکا پیدا کونکی دی ده هر شی او پوئی گی دار شی بحال انما امرو ازارا دشین بیشکا حکم دا اللہ کلچه رادو کی دیو کار کدیر غٹ کاری دی انسان پا نظر کی این یقول لہو کن فیکون اوی اغیطا چوشا نوشی فسبحان اللذیم بیا توحید په اخر کې پاک دې هغه ذات او بيدی ملکوت او کل شین چې هغه په لاس کې بادشاہي او اختیارات دیدار شي ویلې ترجعون او دې الله توبتا سو واپس کړی شي قیامت خبره وا دا ول نه تر اخره پورې چې دین انکار نشي کېدې سورہ صافات